غریب ده من کلای زینتی نداشت، اسب نجیب ده من نعلای قیمتی نداشت، اما همون چار تا دیوار آبوی خوب کاجلش، اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش، اما همون چار تا دیوار آبوی خوب کاجلش، اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش. برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشمه ندیدم، برای من که شرقیم از اون هوا دل بریدم، برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشمه ندیدم، برای من که شرقیم از اون هوا دل بریدم. دنیایی که دیدن اون اگر چه مثل قدیما راه درازی نداره، اما میدونم که دیگه دنیای خوب سادگی به من نیازی نداره. برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشمه ندیدم، برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم، برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشمه ندیدم، برای من که شهریم از اون هوا دل بریدم. چشمه ندیدم برای من که شهریم.